wastir na subiri, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam subiri ala ma yaqulun juu ya hayo wayasemayo. Unasema maneno mengi, wasbir ala ma yaqulun, na subiri juu ya yasemayo. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri hii, anasema yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah amuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam bisabri wa nasubira ma yaquluhu, yale ambayo wanayosema min kadhibihi, katika kule kumkadhibisha kwake, minasufahai kaumihi, katika wale watu ambao walikuwa ni wapumbavu katika umati wake, min sufahai, yani mijitu ambayo walikuwa ni mipumbavu. Sasa yaonyesha kwamba kumbe watu wapumbavu ndio kaida yao, wakiletewa haki basi naamu wataropokwa. Lugha mitano wanasema tantarira nyingi, hiyo kwamba minasufa, kama alivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Mtume kaambiwa subiri, watasema maneno mengi mengi kabisa kabisa, wewe subiri. Na hii ni moja katika dai, yani katika kusema zile uslubu da'wa, dai lazima awe na hii sifa ya subira juu ya yale ambayo wanayosema wapumbavu. Katika hali kama hii inamfanya dai anakuwa ana relax, patasema wewe, yeye anasema acha subiri, hao ni wapumbavu, wamesema nini, wamesema kaza bwana, hao wapumbavu, mimi sifahamu. Kwa hali hii ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa afahamishwa kwamba dawa ina misukosuko, na moja ni katika suala la maneno. Maneno haya, maneno ndugu zangu, yani maneno haya yanaweza kumfanya mtu awe na furaha kutwa nzima, na maneno haya haya yanaweza kumfanya mtu awe na huzuni, awe kaghadhibika kwa kutwa nzima pamoja na kucha yake, kisa maneno. Sasa maneno yanatakikana subra, na hususan maneno ambayo yanataalla kwenye masuala haya ya kulingania watu, kuwavuta watu katika haki, kuwatoa katika kiza, kuwarekebisha watu kutoka katika bidaa, kuwaleta katika sunna. Basi kuna maneno haya, maneno ni minasufai, ni katika maneno ya pumbavu, na inabidi lazima dai awe ana supra juu ya maneno haya. Ukiendekeza maneno kazi hii huwezi kabisa, utakuwa ni mtu ambaye kila siku wasikiliza maneno, basi kisha unarieki kama ndio alivyosema hivyo, basi nini Sheikh, mbona hatuko darasani? Basi wamesema bwana, basi na mimi basi. Sasa vipi wewe, unaomba usubiri juu maneno yao? Atakuja mtu ala sabili ni mithali, utazungumza kitu katika hali ambayo ya min uslubul hikma, uslubul hikma kwa maana unakiweka mahala pake kama kilivyo. Mtu atatafsiri vingine, mnaona bwana mimi nakwambia bwana, unaona bwana, sasa wewe unaona bwana, sasa unakwambia maneno haya ukiwaendekeza sana, mwisho utakuwa ukatazi jema, huamrishi jema wala hukatazi baya. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wana maneno, kuna bakia wewe katika hali ambayo uko tu, na sio kwa maana ni dai. Maneno haya wanasema Waswahili, hata katika kanga yapo, kanga hizi za wanawake, mwanamke anapokwenda dukani kununua kanga, usifikirie ananunua material yake, ananunua yale maneno, utajaza susu kwa yasiyo kuhusu, anayanika ili majirani wafanye nini, waione. Sasa maneno haya ni maneno tu. Kwa Mtume za salam aambiwa wasbir, na subiri ala ma yaqulun, juu ya wasemayo hawa ambao Ibn Kathir ameeleza ni wale waliompinga Mtume, minasufahai, katika watu wapumbavu kabisa. Akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahjurhum, waepuke, kaa nao mbali, jitenge nao, hajran, mwepuko jamilan, ulikuwa ni mzuri. Sema Ibn Kathir kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishwa, wa an yahjurahum hajran jamila, awaepuke hawa wapumbavu wenye maneno na kumkadhibisha, lakini mwepuko uliokuwa jamila. Sasa mwepuko huu wa jamila ameutafsiri Ibn Kathir, walladhi la itabu maahu, yani ni mwepuko ambao ulikuwa hauna ile lugha ya tuseme lugha ya kejeli, lugha ya matusi, lugha ya zereu. La itaba, yani si kugombesha. Wewe waepuke sana upembeni, watie waseme basi, lakini pasipo na wewe kurudisha maneno katika hali kama hii. Yani dai vile vile anafundishwa katika aya hii pamoja na Mtume SAW ni anapoepuka hawa watu wajinga wapumbavu, basi abakie katika hali ya kuwa silent, ukimya, ambao ukimya mara nyingi vile vile unakuwa ni jibu zuri sana kwa mtu mpumbavu. Sio kila mtu mpumbavu akizungumza neno ulifanyie rududi, watakutaabisha sana, utatoka nje ya mstari, utakuwa kazi yako kufanya rududi tu. Wewe kazi yako kufanya rududi. Kumbe watu wapumbavu, na hususan katika siku zetu za sasa, mtu akaa chumbani kwake ajirikodi, ajirikodi, atulisha matusi, wewe umesoma wapi, hujui chochote, umefeli huko Saudia, afu inarusha. Sasa ukisikiliza atanitambua na sasa hii ukiendekeza hii watakutoa katika reli. Waepuke katika mwepuko uliokuwa nini mzuri, wahdhu muhadharan jamila la itaba na sababin kathir. Usiropoke ropoke mjinga kazungumza, usio umfatilize. Safari moja katika dawa zile ambazo za watu wa sunna na watu wa bidaa zamani, lakini ni zamani kwenye miaka 90 muka, kuna shekhe mmoja simtaji jina lake, kuna mhifadhi alikuwa. Sasa watu hawana majibu ya kujibu hoja za kielimu, kwa hiyo nini ndio Yusuf hapa wamfanya nini, matusi, maneno ambayo ya kumkashifu. Aelezewa kwamba wewe shekhe, tunakujua, huyo si baba yako, baba yako tunamjua sisi. Sasa na shekhe, na wewe ukae na nyinyi, nakujueni nyote, nyinyi watoto wa haramu, mmezaliwa gesti nyie. Sasa itakuwa hiyo tena, wahjuruhum hajran jamila, sana nao madamu ni sufaha wapumbavu, basi wahjuruhum hajran jamila. Kwa maana ya kwamba anasema Ibn Kathir, wala wa huwa alladhi la itabu ma'a wasbir ala ma yaqulun, nasbiri juu ya asemayo, wahjuruhum, na uwaepuke hao, hajran, mwepuko jamila uliokuwa mzuri. Aya nambari 11 Allah anasema wadharni, na niache mimi, walmukadhibin, na hao wanaokadhibisha. Wadharni, na niache mimi, yani kwa maana niache peke yangu, niache mimi, niachie mimi, walmukadhibin, na hao ambao wanaokadhibisha, ulin naama, walioneemeka kwa neema mbalimbali za mali, wamahilhum, na uwape muda qalilan, kidogo, yani ile ruwaida. Wadharni, na niache mimi, walmukadhibin, na wanaokadhibisha. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, bimaana ya kwamba ai da'ni, da'ni, niachie mimi, walmukadhibin, almutrafin, ashabul amwal, wale watu ambao walikuwa wenye kuponda life, ashabul amwal, watu wenye mali, au niachie mimi. Kwa hiyo hapa Mtume SAW aambiwa asijipapatue sana, akajiumiza nafsi yake. Watu ambao walikuwa ni wao ni malaisi, yani kazi yao kuponda life, wana mali na wanakadhibisha, basi mwachilie Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema dharni, wadharni, na niachie mimi, walmukadhibin, na hao wanaokadhibisha, ulin na'ama, ambao walioneemeka, walioneemeka kwa maana kwa neema za aina mbalimbali, kama alivyosema Ibn Kathir, ashabul amwal, watu wa mali, watu ambao wenye kukua mali, mara nyingi wanakuwa ni watu ambao mstari wa mbele katika kukadhibisha. Anasema innal insana la yatgha arraahu staghna, mara nyingi kwamba mwanadamu pale ambapo anapokuwa sasa ajiona kwamba yeye ni somebody tofauti na watu wengine basi yatogha anaingia katika suala la ile kuwa tagha ni mwenye kuasi na mwenye kuwa fasi. Kwa hivyo Allah amwambia Mtume SAW wadharni, niachie mimi walmukadhibin, na hao wanaokadhibisha, uli naama, walioneemeka kwa mali, kwa mali neema nyingi, uli naama neema nyingi kabisa wameneemeka, wamahilhum, na wape muda kalila, kwa maana ya kwamba ruwaida kama alifasiri bin Kathir katika tafsiri yake ruwaida kwa maana ni jambo ambalo linalokuwa ni kwa Kiswahili tunasema kupururia wapururie, yani wache wakitua mkononi na Allah hata wachia mkononi. Katika sura nyingine ameandika bin Kathiri tafsiri ya hii wamahilhum qalila, anasema Allah numatiuhum qalilan thumma nadhtaruhum ila adhabin qalil. Sasa tunawastarehesha, numatiuhum qalilan, kwa muda mdogo, kisha tutawasukumiza katika adhabu iliyokuwa nzito. Kwa hiyo ndo akaambiwa Mtume SAW wamahilhum, basi wape muda qalilan, muda mdogo, yani karibuni hivi watatiwa mkononi. Aya nambari 12 Allah anasema inna ladaina ankalan wa jahima, inna hakika sisi ladaina ankalan, tuna aina za adhabu ankalan, yani ile adhabu za aina mbali mbali. Inna ladaina, hakika sisi tuna nini, tuna ankalan, yani aina mbali mbali za adhabu. Na isitoshe Allah akasema tuna wajahiman, na vile vile tunao moto ambao uwakao kwa kasi, yani sa'ir. Inna ladaina ankalan, hakika sisi tuna adhabu za aina mbalimbali. Wajahiman, na vile vile tuna jahim, kwa maana kama al-Fasir bin Kathir, wa hiya sa'ir, moto ambao wenye kuwaka sana. Inna ladaina ankalan, Ibn Kathir anasema ankalan, yani adhabu hizi akasema wa hiya al-quyud, al-quyud yani qayd, yani pingu ambazo mtu anafungwa mkononi, au akafungwa mkononi, akafungwa na miguuni, sasa hizi zinaitwa quyud. Kwa hiyo anasema Allah inna ladaina ankalan, ni kwamba sisi tuna mapingu ya aina mengi mengi mengi mengi. Wajahiman, na vile vile tuna moto huo wa sa'ir, wakao kwa kali kabisa, kwa ukali. Inna ladaina ankalan wa jahiman, hakika sisi tuna aina mbalimbali za adhabu. Wajahiman, na moto wakao kwa kasi. Na vile vile wa ta'aman, tuna chakula za ghussatin, kinachosakama kooni. Dha ghussatin, kinachosakama kooni. Na vile vile tuna adhaban, wa adhaban alima, na adhabu iumizayo. Wa ta'aman, na tuna chakula cha hao watu wabaya hao, chakula hicho dha ghussatin, kwa maana kinachosakama hapa, hakipiti katika koo, kama alivyoandika bin Kathir katika tafsiri yake, qala ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, chakula hicho yanshubu fil hulq, kina stak katika koha, la yadkhulu wala yakhruj, ikawa chakula hicho hakiteremki kwenda chini wala hakitoki kwa kitema. Ni kama mfano vile mtu amekula samaki alafu mwiba ukamkwama. Kwa hivyo mwiba ule kila akijitahidi uende chini hauendi au meze, na kila akiutoa hautoki. Sasa hii ndio inaitwa dha khussatin, yani chakula ambacho kinachosakama kooni, hakipandi wala hakishuki. Wa ta'aman, na tuna chakula dha khussatin, chakula ambacho kinachosakama kooni. Na vile vile wa adhaban, tuna adhabu aliman, adhabu iumizayo. Aya nambari 14 Allah anasema yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Yawma, siku ambayo tarjufu al-ardu wal-jibalu, ardhi aljibalu na milima tarjufu itakapotetemeka kwa maana idha zulzilatil ardhu zilzala yawma tarjufu al-ardhu wal jibal siku ambayo ardhi na milima tarjufu itakapotetemeka ardhi itatetemeka na milima nayo vile vile kama mlima Kilimanjaro na mengineyo yote hiyo itakuwa katika hali ya kutetemeka yawma tarjufu al-ardhu wal jibal siku ambayo milima na ardhi na milima itatetemeka kama alivyoandika bin Kathir tazalzal kwa maana kwamba neno tarjufu bi maana tazalzal kwamba ardhi itatetemeka na vile vile milima itatetemeka kwa hivyo ni ile kwa Kiingereza wanaita earthquake lakini kitetemeko hili la siku hii usije ukalinganisha na tetemeko hili ambalo duniani hapa linakuja halafu baadaye inatolewa vipimo unajua hili lilikuwa na 0.5, 8.7 basi unajua haikuleta madhara ni tusifikirie tetemeko la sampuli hiyo hili ni tetemeko hasa tetemeko na usifikirie kwamba ni tetemeko ambalo linakuja meza inatikisika hivi halafu sasa utajishinja chini ya meza mlango ule pale kumbuka mwaka jana lilipoteza tetemeko la ile sekunde tu na dakika kuna dar sana watu kofia zote na vilemba nyumbani wana mlango mdogo ulikuwa dogo kabisa sasa siku hiyo litakuwa hakuna mchezo anasema Allah subhanahu wa ta'ala yawma tarjufu aljibal siku ambayo al-ardhu wal jibal siku ambayo milima aljibalu milima wal ardhu ardhi tarjufu itakapotetemeka wakanat aljibalu na itakuwa milima wakanat aljibal na milima itakuwa kasiban mahilan nini maana kasiban kasiban ni mkusanyiko wa mchanga huu mchanga mara nyingine ukienda katika sehemu zile za jangwani utakuta kama mlima kumbe mchanga mtupu ukija upepo sasa hii milima hii tunayoiona itakuwa kasiban ni kama vile ni mkusanyiko wa mchanga na mchanga ule ukawa una sifa kama Allah alivyoeleza anasema mahilan yani haukuwa umejishika kiasi ambacho hata ukija upepo hauwezi ukaa upepo yani upepo hauwezi kuondoa mchanga ule na kupeperusha mahilan yani ni mchanga tu huko haukuwa umejikamata kama mfano vile zege la ikawa mchanga kama zege kwa hivyo ukija upepo inakuwa ule upepo unadunda ni mlima utakuwa kama mchanga uliokusanyika mchanga ambao haukuwa umejishika kama vile zege mahilan mchanga ambao usiojishika katika hali hiyo mwepesi laini na unapeperuka wakanatil jibal na itakuwa milima kasiban ni kama mkusanyiko wa mchanga kasiban ni kama mkusanyiko wa mchanga mahilan mchanga ambao ulikuwa uko tepetepe usiojishika yani haukukamatana kiasi hicho kawa mgumu aya nambari 14 Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya nambari 15 inna arsalna ilaykum hakika sisi tumekuleteeni rasulan mtume inna hakika sisi arsalna ilaykum tumekuleteeni rasulan mtume mtume huyu ni shahidan aliye shahidi alaykum juu yenu shahidan alaykum mtume ambaye aliye shahidi juu yenu kama arsalna ila fir'auna rasula kama tulivompeleka nani kwa firauni mtume kama arsalna kama ambapo tulivompeleka mtume kwa firauni kama arsalna ila fir'auna rasula kama tulivompeleka rasula kwa nani ila fir'auna kwa firauni kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye si wa mwanzo ni kwamba kabla yake walikuwepo unyumati na alikuwepo firauni na Firauni akapelekewa mtume ambaye ni Musa alaihi salam. Kwa hivyo nyinyi mmeletewa mtume, nyinyi Makureishi, kumbukeni ya kwamba mtume huyu kama vile ambapo tulivyompeleka watu wa Musa, Musa tulivyompeleka kwa Firauni. Inna arsalna ilaikum rasulan, hakika sisi tumekuleteeni nyinyi mtume, shahidan alaikum, aliyeshahidi kwenu, shahidan alaikum, kwa maana kwamba aliyekuwa shahidi kwenu. Na ushahidi huu wanasema binadas ya kwamba bi'amalikum shahidi, wa amali zenu, bi'amalikum ni shahidi kwa yale matendo yenu ambayo nilikuwa natenda. Kama arsalna ila firauna rasula, kama tulivyompeleka mtume kwa Firauni. Lakini kilichotokezea ni kwamba fa'asa firaunu rasul, Firauni akamuasi mtume ile aliyopelekewa. Fa'asa firaunu rasul, Firauni yeye alimuasi mtume aliyopelekewa ambaye ni nani? Nabii Musa alayhi salam. Allah anasema fa akhadnahu akhdan wabila, basi tukamnyaka, tukamtesa. Akhdan, mateso ambayo yalikuwa, wabilan bimaana shadidan, mateso makubwa kabisa kabisa. Fa asa firaunu rasul, basi Firauni akamuasi mtume ambaye ni Nabii Musa alayhi salam. Fa akhadnahu, tukamtesa Firauni, tukamshika barabara. Akhdan, mateso, wabilan, yalikuwa wabilan kama al-Fasir bin Kathir, ay shadidan, wabilan bimaana shadidan, mateso yalokuwa makubwa kabisa kabisa. Anasema Ibn Kathiri katika tafsiri hii, hapa Allah alipozungumza kwamba kama tulivyompeleka mtume, yani Firauni tulivyompelekea mtume, alafu Firauni alimuasi Nabii Musa alayhi salam, nini matokeo yake? Matokeo ni kwamba Firauni pamoja na watu wake wakateswa, kwa maana wakadhibiwa adhabu kubwa kabisa. Kwa hiyo Ibn Kathiri amekuja na al-istinbat, anasema kwamba aya hii inamaanisha fahdharu antum an tukadhibu hadha ar-rasul, jihadharini nyinyi Makureshi kumpinga mtume huyu. Fayusibukum ma asaba Firaun haithu akhadha Allahu akhdan azizan muqtadir, palipo Firauni alipomshika Firauni na akamtesa. Kwa nini? Kwa sababu amempinga mtume wake Musa, akamuasi mtume wake Musa alayhi salam. Sasa na nyinyi Makureshi jihadharini, jihadharini na swala hili, mnaweza mkapata matatizo. Anasema anasema Ibn Kathir, wa antum, na nyinyi Makureshi wa Maka, aula bil hilaki, ni mnastahiki zaidi kuangamizwa. In kadhabtum rasulakum, ikiwa mtamkadhibisha mtume wenu. Kwa nini? Li anna rasulakum, kwa sababu mtume wenu ashraf wa a'zam min Musa bin Imran, kuliko Nabii Musa. Kwa mtume salam yeni ana hadhi kubwa zaidi kuliko Nabii Musa. Na nini kilichotokezea? Firauni alipomwasi Musa aliteswa. Sasa na nyinyi Makureishi ilikuwa ni kwamba nyinyi mna hadhi zaidi ya kuteswa, kwa sababu huyu mtume huyu ni mbora zaidi kuliko mtume yule wa Firauni ambaye ni Musa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa asa fir'aunu rasul, basi Firauni alimuasi mtume ambao ni Nabii Musa. Fa akhadnahu, tukamtesa, tukamnyaka, akhadan, mateso, wabilan shadidan, mateso yalikuwa makali kabisa. Aya nambari 17, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa kaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba. Fa kaifa, basi mtawezaje nyinyi, tattaqun kujihifadhi au kujilinda, in kafartum, mkikufuru, mtawezaje kujilinda? Kwa maana ikiwa nyinyi mnakufuru, si mtume wetu tunakuleteni, sasa mkikufuru nyinyi mjio kwamba mtaweza namna gani kujilinda, kujihifadhi. Fa kaifa tattaqun, ni vipi mtawezaje kujilinda na kujihifadhi ikiwa mtamkufuru huyu mtume? In kafartum, ikiwa mtakufuru nyinyi, jielezeni, yani jifikirieni, mtaweza kujihifadhi, kujilinda na nini? Yauman na siku hiyo ambayo yauman, na siku ambayo yaj'alul wildana, siku ambayo itawafanya, ilo siku hiyo itawafanya watoto shiban, wenye kuota mvi. Ile siku ile kutokana na uzito wake, basi itawafanya watoto yaj'alul wildana, itawafanya watoto shiban, wenye kuota mvi kutokana na ile shida na dhiki ya siku hiyo. Sasa nyinyi mtaweza kujikinga, kujihifadhi na siku hiyo ikiwa mtakufuru? Fa kaifa tattaqun, je, mtawezaje kujihifadhi na kujilinda? Nini? In kafartum, ikiwa mtakufuru, je, mtawezaje kujilinda? Yauman, na iyo siku ambayo yaj'alul wildana, siku ambayo ile siku yenyewe itawafanya watoto shiban, kuota mvi. Anasema Ibn Kathiri katika tafsiri yake ya kwamba kuna tafsiri mbili hapa. Tafsiri ya kwanza inazungumza ya kwamba fal awwal kaifa yuhsal lakum amanun min yawmi hadha al-faza' al-azim in kafartum, yani vipi nyinyi mtasalimika, vipi mtakuwa katika ile upande wa amani ikiwa mtakufuru siku hiyo kubwa kabisa, vipi mtasalimika? Hii tafsiri ya kwanza. Akaandika Ibn Kathir tafsiri ya pili ni kaifa yuhsal lakum taqwa, yani vipi mtaweza kupata kinga, hifadhi, ikiwa mtakufuru hiyo siku ya kiyama. Hiyo siku ya kiyama vipi mtapata kinga? Ya kwanza, vipi mtakuwa katika amani? Ya pili, vipi mtakuwa na kinga, mtakuwa na hifadhi ya siku hiyo ambayo ndio hiyo siku watoto wataota mvi? Anasema Ibn Kathir, wa kilahuma maana hasanun, na tafsiri zote mbili ni nzuri, walakin al-awwal awla, lakini hii tafsiri ya mwanzo ndiyo ilikuwa ni nzuri zaidi. Wallahu alam, Allah ndiyo mjuzi zaidi. Hiyo ndio mwisho tafsiri ya Ibn Kathir. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa tattaqun, mnawezaje kujihifadhi, kujilinda, in kafartum, mkikufuru nyinyi, yauma yaj'alul wildana, siku ambayo itawafanya watoto, yaj'alul wildana, itawafanya watoto shiban, shiban, ni wenye kuota mvi. Anasema katika tafsiri ya al-Imam Tabari, katika tafsiri yake anasema, fayashibu hunalika kullu walidi, fayashibu, yani ataota mvi siku hiyo kila mtoto. Kwa ina maana mtoto anapokuwa mdogo anakuja katika hali, anakuja kijana, anakuja gulamu, anakuja barobaro, anakuja mpaka anaingia katika sasa mtu stage ya uzee. Akifika stage ya uzee, mtu ndio mvi zinafanya nini? Zinatoka. Lakini siku ya kiyama itakuwa, kwa maana yule mtoto hatopita katika stage hizi, atakwenda moja kwa moja mpaka kwenye uzee ambapo ni mvi zinaota. Sasa kwa nini yale ambayo yatakayojiri iwe watoto waote mvi kwa siku hiyo? Amesema Ibn Kathir, ai min shiddati ahwani, kutokana na ukubwa wa vitisho vyake. Ahwani yani haul, itakuwa ni vitisho vikubwa kabisa. Kwa hiyo vitisho hivi vitamfanya mtoto mdogo hafla tu kichwa cheupe kwa vile vitisho vilivyokuwa vikubwa. Na vile vile akasema Ibn Kathir, wazalazilihi, na matetemeko yale yalivyokuwa jinsi makubwa, basi mtoto mdogo mara ghafla kichwa kishabadilika, kimekuwa cheupe shaba nani bati wabadabanihi. Na vile vile itakuwa kutokana na ile mambo ya ajabu ajabu, kelele za ajabu ajabu, sauti za ajabu ajabu. Kwa hiyo hali hii inamfanya kwamba mtoto aote mvi haraka. Lakini Ibn Kathir akasema, wadhalika hina yakulu Allah, hapale ambapo Allah atakaposema kuli Adam, kumwambia Adam, ib'ath ba'than nar, ni kwamba watoe katika umati wako, katika vizazi vyako, wale watu wa motoni, yani umayyiz, watoe. Ewe Adam, hemu waeke pembeni wale watu ambao watakuwa sasa ni waende motoni. Nabi Adam alayhi salam atauliza, atasema fayakul min kam, min kam, yani ni idadi ya ngapi? Je, ni watu 10, 20, 30 milioni? Min kam, kwa maana katika hao ambao unamwambia Allah ni watoe, ni kuanzia wangapi? Fayaqul, atasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Adam, min kulli alfin 999 ila an-nar, ni kwamba katika kila kizazi chako wakifika elfu, basi watu 999 ila an-nar, hawa ndio watakuwa idadi ya watakwenda motoni. Na wa wahidun ila janna, na katika kila idadi ya watu 1000, mmoja tu huyo ndio ataokoka, atakwenda wapi? Peponi. Sasa kutokana na hali hii ndiyo ambayo itakuwa yauma yaj'alul wildan shiba, watoto hapo zitaota mvi hapo hapo. Sasa yamaanisha kwamba siku hii itakuwa ni siku nzito, ni mpaka itaashiria swala la mvi. Hizi mvi zinaashiria kwamba kuna something, mtu anapopata mvi. Ama kwa hakika swala la mvi katika mtazamo wa Kiislamu ni pana, mimbabi wasa, lakini kwa mnasaba wa aya hii yaonekana kwamba siku ya kiyama kutakuwa kuna hali ngumu, na hali hii itasababisha watu wote mvi. Kwa hiyo mtu atapokuwa kijana, lakini siku hiyo atakuwa katika hali ya mvi za haraka. Sasa yadhihirisha siku zote panapokuwa na shida, ugumu na matatizo, basi mvi zinakuja, wala hazitegemei kwamba mpaka uwe mzee. Tukisoma katika Ash-Shama'il al-Muhammadiyya cha al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah, katika mlango unazungumzia babu ma jaa fi shaybi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ameandika Imam Tirmidhi katika hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, amesema qala Abu Bakar, Abu Bakar alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kad shibta, na kuona unaota mvi sana, kichwa chako tayari kinang'arang'ara, kina nywele nywele nyeupe, kad shibta. Qal, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, shayyaktani, kilichonisababisha mimi kuota mvi ni hudum walwaqi' walmursalat wa amma tasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Hadithi imesahihisha al-Albani katika istidraki al-hadithi as-sahiha nambari 955. Kilichonifanya mimi niote mvi ni sura hizi, Surati Hud, Surati Al-Waqi'a walmursalat, amma tasaalun. Sasa hizi ni sura ambazo zimenifanya mvi hizi zinatoka. Kwa nini? Kwa sababu sura hizi zimeelezea ile kwa undani kabisa kuhusu ahwal, zile hali zitakazokuwa siku ya kiyama, watu wema watakuwa hali gani, watu wabaya watakuwa hali gani, watu watakaounguzwa katika moto. Sasa mpaka ati bwana Mtume kila akizifikiria, basi anafika katika hatua ambayo naam, basi mvi zikawa zinafanya katika hali ya kuota. Almuhimu yadhihirisha kwamba mawazo ambayo mtu atakuwa nayo makubwa na mazito kabisa, basi mvi zinakuja tu, hazitegemei mzee. Na kuna baadhi ya kisa kimeandikwa katika baadhi ya vitabu, anna rajulan amsa aswadu sha, kuna bwana mmoja mpaka usiku unaingia, jioni jua linazama, nywele zake ni nyeusi, ni nzuri tu, aswadu sha, lakini fa asbaha abyaduhu, basi kuamka asubuhi ikawa nywele zake zimekuwa nyeupe. فقال akasema jamani hivi mnavyoniona nywele nyeupe hivi raaitu alqiyama nimekiona kiyama janusi raaitu alqiyama nimekiona kiyama wan nasu yukhaduna ila an-nar bil salasi watu wanasukumwa na kupelekwa motoni kwa minyororo wamefungwa anasema fa min hauli dhalik asbahtu kama tarawni kutokana na ile shida na vitisho nilivyoviona jana usiku kwamba kiyama basi nimeamka asubuhi nywele zangu kichwa cheupe basi kuonesha kwamba siku zote shida au mtu anapokuwa na ile kichwa sana kinamshughulisha basi naam mvi zinakuja na vizuri heri kwamba mtu ashughulishwe na dini ikawa mtu kuna kitu kinamkereketa katika dini mpaka mvi zinaota kuliko mtu kushughulishwa na mambo ya kipuzi mambo ya kidunia ana mtu aota mvi mtoto mdogo nini ah bwana yule bwana wewe muone vile vile tu nini sasa muone vile vile tu yule bwana usimuone vile yule mkewe yule anamuendesha bwana akiingia ndani akitoka nje sasa mpaka unamuona vile kawa juzi juzi yule na mimi ndo namuona kwa leo mvi namna ile sasa kuna watu wataamvi kwa sababu ya wake zao naam hapa laliki usiku akiamka aomba usiku uche alimradi akiingia ndani mwingine kidogo kidogo akisema ishajibiwa maneno 10 almuhimu ni kwamba sio listi ya vitu sasa sasa leo mimi ninataka nchi ninataka nchi ninataka nchi ikipigwa hesabu 200 mfukoni 10,000 sasa usiote mvi wewe sasa wengine wanakuwa mvi zinakuja hivyo wengine mvi zinakuja tu kwa mambo ya upuuzi mpira Liverpool mwaka huu haichukui bingwa Manchester Manchester bwana sijui Manchester sijui Barcelona ndio imetolewa UEFA Ronaldo UEFA marai atumuone sasa ana mtu anakuwa anaota mvi kwa sababu ya Simba na Yanga upuuzi ota mvi kwa sababu ya nini ya dini ni jambo ambalo litakuwa ni zuri kabisa kabisa ingawaje watu wa biology watu wale wa biology wanasema unajua mvi zinakuja kwa sababu gani? Ukimwangalia mtu yote na nywele, sasa hizi nywele, nywele ya mtu yote ikiwa ya mchina, ya mswahili, mzungu inakuwa ina sehemu mbili. Kuna sehemu hii ya juu ambayo wanaita shaft. Na kuna sehemu ambayo ndio ule mzizi wake. Imeshikamana na nini? Na ngozi hii ambayo wanaita root. Sasa hapa kwenye root ambayo ndio sasa ile nywele inaota. Kuna baadhi ya majina kitaalamu wanasema falhukul lakini ta falqal. Sasa hii falqal ni aina fulani ya tissues. Sasa ndani ya tissue hizi kuna baadhi ya cells zinaitwa pigment cells. Sasa ndani ya pigment cells kuna kemikali inaitwa melanin. Hii melanin ndiyo inofanya hizi nywele kuwa nyeusi yani inazilinda. Zinakuwa nyeusi kwa vile pigment cells inatengeneza hizi kemikali ya melanin na kwa nywele siku zote za usi. Sasa wasayansi wanasema hivi, mtu anapokuwa na umri mkubwa basi zile cells ambapo pigment cells zinakufa. Sasa zikifa ina maana ile kemikali ya melanin inakuwa haizalishi. Kwa hivyo nywele zinabakia yani zinatoka katika weusi zinaingia ima katika yani ujivu au zinaingia katika uweupe yani white. Kwa nini? Kwa sababu ya uzee kuna baadhi ya zile cells ambazo zinazalisha kemikali ya kufanya nywele nyeusi. Hii kibeki wanasema ni kibiolojikali. Lakini mara nyingi inawezekana ikawa mtu asiwe mzee na mvi zikaota. Katika hali kama hiyo uzee unafahamika ndugu zangu. Mtu anapokuwa mzee wanasema ile immune system inashuka kinga ya mwili. Kila umri kwa mrefu kinga ya mwili inashuka. Unakuta mtu anakuwa anakosa kuona vizuri, anakosa kusikia vizuri, nguvu hana, ile hali ya kula sana na kwa tena hawezi akili nazo kwa sababu ya kinga ya mwili. Na ndio maana ukaona hata haya magonjwa sasa wanasema kwamba yanawapata sana wazee, lakini haitu hatuwakusudii wazee. Mtu asema bwana leo tumetajwa pale wazee kwa maana sisi ndio tupata corona. Ni kwamba ni hivi kwamba ile immune system kwa wazee inakuwa ni ndogo, kwa hiyo wale virusi wanakuwa wanaogelea zaidi katika sehemu ambayo immune system, yani ile kinga, inapokuwa ni ndogo. Na mara nyingi tusikii kwamba mtu kafa kwa corona ana umri wa miaka 12, kwa sababu bado ile immune system yake iko very strong. Almuhimu katika suala hili la mvi, nini hukumu ya mvi? Labda tupate faida. Katika hadithi ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna mtume anasema la tantifu ash-shayb, msizinyofoe mvi, mkazitoa chap chap, fa innahu nurun yawm al-qiyamah, kwa sababu hiyo ni nuru siku ya kiyama. Hadithi ambayo ameisahihisha Al-Albani katika silsila sahiha, na vile vile katika sunan ya al-Imam at-Tirmidhi, na katika riwaya nyingine imekuja man shaba, basi yoyote ambaye atakuwa amepata uzee na akawa amepata yani zile mvi, kanat lahu bi kulli shaybatuhu hasanatun, basi kila mvi yake moja inakuwa ni jema, na warufi'a biha daraja, na ainuliwa daraja kutokana na ile mvi yake. Sasa hii ni tanbihi tu kwamba mtu anapokuwa na mvi asijifanye akawa yeye kwamba kila siku anataka aonekane ni bado kijana, anasema anadai kwa hiyo afanye nini? Atafuta nyeusi, ile rangi nyeusi ya paka. Mwingine ndio anazi nyoa kidogo kidogo, anakaa kioni bwana isini nikaonekana mzee mie. Wako watu sema wezi yake kama hivi. Kuna hukumu ya kupaka ile mvi, hiyo ni hukumu ambayo ya kifikii. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema as-samaa'u munfatirun bi, mbingu zitapasuka siku hiyo. As-samaa'u, mbingu, munfatirun bihi, zitapasuka. Kana wa'aduhu mafu'ula, ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala mafu'ula, kwa maana itatekelezwa tu, kama alivyoandika Ibn Kathir, ni ay waqi'an la mahala wa ka'inan la muhidu, ni yenye kutokea na hakuna ile suala la mabadiliko. As-samaa'u munfatirun bihi, mbingu zitapasuka. Kana wa'aduhu, ahadi yake Allah mafu'ula, ni yenye kutekelezwa. Inna hadhihi tadhkira, hakika hii Qur'ani ni mawaidha. Lakini tafsira bin Kathir anasema inna hadhihi, bi maana inna hadhihi sura, hakika sura hii ni tadhkira, ni mawaidha. Inna hadhihi, hakika ay sura, kama alivyoandika bin Kathir, kwamba hakika hii sura ni tadhkira, ni mawaidha, ai yatadhakkaru biha ulul albab, ni kwamba wanawaidhika kwayo wale ambao walikuwa wenye akili. Faman shaa, basi anayetaka, faman shaa anayetaka, ittakhadha ila rabbihi, ni kwamba ajifanyie nini kwa mula wake sabila njia. Faman shaa atakaye, takhadha ila rabbihi, basi atajifanyia kwa ila rabbihi, kwa mula wake sabila. Aya mwisho kabisa katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna rabbaka, hakika mula wako, ya'lamu, anajua, annaka, kwamba wewe, taqumu, unasimama, adna min thuluthayi al-layli, yani karibu na thuluthi mbili za usiku. Adna, karibu na nini? Min thuluthayi al-layli, karibu na thuluthi mbili za usiku. Anajua mula wako, inna rabbaka, hakika mula wako, ya'lamu, ajua, annaka, kwamba wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqumu, unasimama, adna, adna, yani karibu, karibu na nini? Ule muda wenyewe unasimama, adna, karibu na, min thuluthayi, thuluthi mbili laili za usiku, na saa nyingine wa nisfahu, na nusu yake, na saa nyingine wa thuluthahu, na thuluthi yake, yani kwa maana taratan hakadha wa taratan hakadha. Baadhi ya siku unasimama nusu ya siku unaswali, baadhi ya siku unasimama thuluthi yake, na baadhi ya siku unasimama thuluthi mbili. Kwa hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa inakusudiwa, kama alivyosema Ibn Kathir, ai ni kwamba taratan hakadha wa taratan hakadha, yani mara si nyingine unasimama hivi, mara si nyingine hivi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, hakika mola wako anajua kwamba wewe unasimama. Adna min thulathayi, karibu na thuluthi mbili laili za usiku, na siku nyingine wa nisfahu, unasimama nusu ya usiku, na siku nyingine wa thuluthahu, unasimama thuluthi ya usiku. Unasimama wa taifatun, na baadhi min alladhina maka, na ya wale walio pamoja nao ambao ni maswahaba. Wa taifatun, na kundi baadhi ya watu, min alladhina maka, wale walio pamoja na wewe, kwa maana maswahaba walikuwa wakimfuata Mtume SAW katika baadhi ya hizo sala zake za usiku. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, Allah ndiye mwenye kukadiria urefu wa usiku na mchana. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, Allah ndiye mwenye kukadiria usiku, yani kwa maana mchana uwe na urefu gani na usiku na urefu gani, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, taratan ya'tadilan, ni baadhi ya siku ni kwamba usiku na mchana ya'tadilan, kwa maana inakuwa ni sasa masaa 12 mchana, masaa 12 usiku. Kwa nini? Kwa sababu Allah ndiyo yukadir, ndiyo anaukadiria urefu wa mchana na urefu vile vile wa usiku. Na saa nyingine wataratan yakhudhu min hadha, yakhudhu hadha min hadha wa hadha min hadha, na siku nyingine Allah huwa auchukua usiku auingiza katika mchana, na siku nyingine auchukua mchana auingiza katika usiku. Yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa analala wewe kila akijigeuza bado, kila akija juu bado, anazana bado bado, akiangalia sana hakuchi, watu wanasema hauchi hauchi, nakucha. Na waliposema washairi ya kwamba fal-laylu mahma tala fala budda min tudu'i al-fajr, yani usiku hata uefuke namna gani basi alfajiri itachomoza. Kwa hiyo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yukaddiru al-layla wan-nahar, anaukadiria urefu wa mchana ya usiku na mchana. Alima, anajua Allah, allan tuhsuhu, kwamba wewe huwezi kufanya hivyo. Vipi? Kwamba hii ibada ya usiku kwamba ni fardhi ikawa ni jambo ambalo lazima watu waswali, sasa hii ni ngumu. Anajua Allah huwezi kwamba iwe jamani katika Uislamu basi inabidi mtu aswali swala tano na swala za usiku, hii fardhi. Kwa ina maana tungekuwa sote hapa ikifika saa 8 za usiku majumbani watu wanamshana, mshaswali nyinyi, swali nyinyi, fardhi hii. Sasa hata ingekuwa ngumu sana, ndio maana Allah anasema alima, ajua Allah, allan tuhsu, kwamba huwezi, kwa sababu ni fardhi kuu, ngumu itakuwa. Fataba alaikum, basi Allah amekusameheni. Faqra'u, basi someni, ma tayassara min al-Qur'an, tayassara yani kilichokuwa sahali chepesi katika Qur'an. Faqra'u, someni, ma tayassara, chochote kile kilichokuwa kidogo sahali chepesi katika Qur'an. Faqra'u, someni, ma tayassara min al-Qur'an, kilichokuwa chochote, kwa maana kilichokuwa wepesi katika Qur'an. Alima, anajua Allah, an ya kwamba, sayakun, watakuwa minkum, miongoni mwenu, maradha, wagonjwa, wa akharuna, na wengine watakuwa yadhribuna fil ardhi, bi maana ni musafirun, watasafiri katika ardhi kwenda mbalimbali. Yabtaghuna min fadlillah, wakitafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akharun, anajua Allah, wengine watakuwa yukatiluna fi sabilillah, wapigania njia ya Allah, kwa maana vita vya jihad. Kwa hiyo faqra'u ma tayassara minhu, someni usiku ule, ni tayassara yani kilichokuwa sahali chepesi katika hiyo Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alima an sayakunu, anajua Allah kwamba miongoni mwenu watakuwa. Naam, tunamalizia aya ya mwisho katika sura hii. Alima, Allah ajua, ansayakunu, kwamba watakuwa, isa, kwa maana ya kitendo ambacho kitakuwa fil mustaqbal, yani future tense. Alima ansayakunu, anajua kwamba watakuwa minkum, miongoni mwenu, maradha, wagonjwa, wa akharon, na wengine Allah ajua watakuwa yadhribuna fil ardh, yani wasafiri, yadhribuna kwa maana ya kusafiri, yadhribuna wasafiri katika ardhi, yabtakuna min fadhila, watafuta fadhila za Allah, kwa maana riziki, mambo ya biashara na mambo mengine, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ni kwamba ala annahu nam alima an sayakunu min hadhihi al-umma ذو أعذار في ترك القيام الليل من مرضى. الله أنا جيوا قمبا katika umati huu watakuweko watu wananyudhuru na watashindwa kusimamisha kiamu laili, yani sala za usiku, kutokana zile nyudhuru mbali mbali, lakini miongoni mwazo nyudhuru hizo ni hii kwamba wengine watakuwa ni nini, ni watakuwa ni wagonjwa, la yastafiuna dhalik, hawawezi kusimama kwa sababu ya maradhi. Na wengine yadhribuna fil ardhi, bimaana musafiruna, watakuwa wenye kusafiri katika ardhi, yabtaghuna min fadlillah, wakitafuta fadhila za Allah, min almakasib walmatajir, ni katika masala ya kupata riski mbalimbali na masala ya kibiashara. Mtu anasafiri kutoka nchi moja, anapanda ndege, anakaa zaidi ya masaa sita kwenye ndege, zaidi ya masaa manane, anakwenda katika ardhi nyingine. Sasa mihangaiko ile, kwenda huku kwenda huku, hawezi kusimama usiku kusali. Kwa hivyo Allah yote haya anayajua, kwamba watakuwepo katika nyinyi ni watu wanasafiri katika ardhi kwa ajili ya nini, ya kutafuta biashara mbalimbali. Na vile vile wengine wa akharuna yukatiluna fi sabilillah, yani hawa ni wale ambao wapigana fil ghazwi, vita hasa, fi sabili llahi, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa hapa Ibn Kathir anasema hivi, ukiangalia kuna jambo moja hapa linataka kukubitisha kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa haki. Kivipi? Kumbe alikuwa anaweza kuzungumza na kutoa habari za mambo yatakayokuja baadaye, mambo ya ghaibu. Allah subhanahu wa ta'ala anajua hivyo. Sasa mtume salama kamba au ni kwamba nyinyi huko baadaye huko mtakuwa hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Nasema Ibn Kathir ya kwamba wa hadhihi al-aya, aya hii, bal surat kulluha, bal sura yote makia, ni sura ya Maka, walam yakun al-qitalu shur'a, na wakati huo ilikuwa bado vita havijaamrishwa بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمصيبات المستقبل. المستقبل. ني بنمتوم صلى الله عليه وسلم الفقوة مكة حق فرضيش وبيتا صح؟ حق وامريش وقفجان بقى الفقوة مدينة. لكن هي سورة ينزنغمزة، يعني سورة هي مكة مكية، kwamba Allah anasema anajua kwamba miongoni mwenu watakuwa wapigana kwa ajili ya Allah, wakati vita bado havijafaradhishwa. Kwa hiyo kuonesha kwamba ni jambo ambalo lilikuwa ni bwana mtume yeye alikuwa kwa maana ni dalili ya anukuwa kama alivyosema Ibn Kathir. Naam, wa akharun, na wengine yukatiluna fi sabilillah, wanapigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faqra'u, someni ma tayassara, ilichukua chepesi sahali katika minhu, kwa maana min al-Qur'an. Kisha wa aqimu salam, simamisheni sala, wa atu zaka, natoeni zaka, ambayo ni mashuhuru maneno haya, wa aqimu salam wa atu zaka, simamisheni sala, natoeni zaka. Na vile vile wa aqridullah na mumkopeshe katika lugha nyingine, lakini kwa maana ni mumegee au mumkatie, mmegeeni Allah, mkatieni Allah, wa aqridullah qardan qardan, sehemu iliyokuwa nzuri, bi maana kile mnachokitoa kitoeni katika hali ambayo ya uzuri wake. Wa aqridullah, namkatieni Allah, mmegeeni Allah, qardan, sehemu hasanan iliyokuwa nzuri. Wama tukaddimu li anfusikum, khairi yoyote mnayotanguliza kwa ajili ya nafsi zenu, min khairin, wama tukaddimu li anfusikum min khairin, khairi yoyote mnayotanguliza kwa ajili ya nafsi zenu, tajiduhu, mtaikuta khairi hiyo, inda Allahi, kwa Allah, wa khairu, kwamba khairi hiyo imekuwa ni bora zaidi, kwa maana katika ubora wake, wa a'zamu ajra, na yenye ujira mkubwa mno. Anasema tajiduhu, mtaikuta khairi hiyo, inda Allahi, kwa Allah, wa khairan, bora zaidi. Isitoshe, wa a'zamu ajra, na wa a'zama ajra, na ujira wake utakuwa ni mkubwa kabisa, kiasi ambacho mtu ataweza kupata ujira mkubwa. Na maandika Ibn Kathir katika tafsiri yake kuhusu hii ujira mkubwa, anasema ni kwamba ay jamiu ma tukaddimuhu baina aidikum, yale yote mnayotanguliza mbele yenu, fa huwa lakum hasilun, yani mtayapata, wa huwa khairun, yatakuwa ni bora, mimma abqaitumuhu li anfusikum fi dunya, kuliko yale mliyobakisha katika ulimwengu. Kwa yadhihirisha Ibn Kathir kwa mujibu wa tafsiri yake kwamba mtu unapotoa kwa ajili ya Allah, basi kesho akhera utakikuta kilichokuwa bora zaidi kuliko kile ambacho ulichokibakisha, labda umebakisha mfukoni, au kwa maana mtu akiondoka duniani amebakisha. Sasa haya duniani na kwa lolote chochote mbele ya vile ulivyobakisha. Na Ibn Kathir akaitoa hadithi hapa ambayo iko katika Sahih Bukhari na Muslim, hadithi ya Al-Harith ibn Sa'id qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume sallam, ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warithi, ni yupi katika nyinyi aipenda sana mali yake kuliko ile mali atakoiacha, kwa maana kwa warithi wake, nani katika nyinyi? Qalu, wakasema, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithi, hakuna yeyote ambaye katika sisi atakuwa ni mtu ambaye ile mali yake atakoiacha au kwa warithi wake aipenda zaidi kuliko ile aliyokuwa nayo. Kwa ina maana hii mtu alichokuwa nacho hapa yuko hai akipenda zaidi kuliko kile ambacho atachokuwa amekiacha. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, i'lamu ma taqulun, qalu ma na'lam illa dhalika ya Rasulullah. Bwana Mtume akasema, innama malu ahadukum, hakika mali ya mmoja wenu, ma qaddama, ni ile aliyotanguliza, wa malu warithu ma akhara, na mali ya warithi wake ni ile ambayo atakuwa ameiacha. Hii ya tafsiri kwamba wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi wa khairan wa adham ajra. Na mwisho kabisa Allah anasema, wastaghfirullah inna Allah ghafuru rahim, ay akthiru min dhikrihi wa istighfarihi fi umurikum kulluha, ni kwamba kithirisheni kumtaja Allah na kumuomba msamaha katika mambo yenu yote. Fa innahu ghafurun rahimun liman istaghfarahu, lakini kwa yule ambaye atakuwa atamuomba msamaha. Wastaghfirullah, basi muombeni Allah maghfira, inna Allah, hakika Allah ghafurun rahimun. Naam, hii ni aya ya mwisho katika sura hii, ambayo sura hii ni aya zake ni 20. Kwa hiyo mpaka hapa ikawa tumemaliza tafsiri ya sura Al-Muzammil. Tumemaliza tafsiri ya sura Al-Muzammil, walillahi alhamd. Naam. Kabla ya masuala au mambo mengine mbalimbali, labda ifuatayo ni matangazo. Tangazo la kwanza ni kwamba durusi zinaendelea. Kwa hiyo kesho inshallah bismillah taala katika darasa ya Abu Aiman itakuwepo kesho kama kawaida, kitabu kile jahiliya ataendelea nacho. Kesho darasa la Abu Aiman liko kama kawaida na kesho kutwa. Hili tangazo la kwanza. Tangazo la pili, kwa mujibu wa kalenda ambazo zipo katika markazi Ibn Kathir, inaonekana kalenda yao kwamba wanafanya mitihani, wameanza na siku jana juzi, kwa hiyo wanaendelea nayo mpaka siku ya Alhamisi. Baada ya Alhamisi washamaliza mitihani, kuanzia hapo sasa inakuwa markazi itafungwa. Inawezekana ikafungwa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Almuhimu ni ningependa tu kusema kwamba darsa hii ya leo ya kwangu mimi itakuwa ndio darsa ya mwisho, kwa sababu wiki inokuja, yani Jumapili kama leo, itakuwa wanafunzi hapa pengine kushaondoka, markazi ishafungwa. Kwa hiyo kwa darsa hii ya tafsiri tutakuwa tunapiga mstari. Lakini kesho darasa Abu Aiman ipo. Msiwaza akasema darasa bwana imefungwa. Wewe ukusikiliza vizuri wewe. Hemu wewe ukufahamu wewe, ni kwamba darasa Abu Aiman kesho ipo. Lakini hii ya tafsiri ndio itakuwa ndio imefikia mwisho, kwa sababu Jumapili ijayo itakuwa markaz ishafanya nini? Ishafungwa. Na vile vile darasa la alfajiri lipo. Litaendelea kama kawaida mpaka siku ya Alhamisi. Kwa hiyo darasa la alfajiri kesho ipo, shukuto ipo, mpendogo ipo, mpaka Alhamisi tutakuwa vile vile tumefikia tamati. Na kwa maana hii tunaweza tukasema kwamba darasa la tafsiri ya Qur'ani litakuwa limefika hapa kwa katika kipindi hichi cha mwaka huu, na litaendelea tena mpaka Shawali, inshallah mwezi wa Shawali, yani baada ya Ramadhani ndio litatolewa. Jamani, darasa litaanza lini? Lakini hapa katikati, kawaida ya msikiti huu, mwezi wa Ramadhani unakuwa kuna darasa ya tafsiri ya Qur'an baada ya salati al-asr. Huwa linaendelea si muda mrefu sana. Nafikiri wale ambao wanahudhuria durusi za msikiti huu wanafahamu hilo. Kwa hiyo Ramadhani ndiyo darasa la tafsiri litaanza katika hali hiyo. Na tukisema darasa la tafsiri hatumaanishi, kwa maana tumemaliza sura ya Suratul Muzammil, kwa hiyo tunaendelea Suratul Mudathir. Darasa tafsiri ya Qur'ani mwezi wa Ramadhani huwa tunachagua sura yoyote tu, sura yoyote tu matayassara. Almuhimu ni shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an, tunaendelea na tafsiri. Kwa hiyo hii ilikuwa tu baadhi ya matangazo ambayo matangazo rasmi ya ratiba ya ufunguaji na nini yatatolewa inshallah hapo labda siku ya Ijumaa au siku nyingine yote. Hii itakuwa ni tangazo la jumla jamani. Lakini hili kwa mujibu wa darasa yetu. Naam, tumefikia mwisho. Labda kama kuna mtu ana swali kwa mujibu wa somo letu la leo au kingine chochote anaweza kuuliza. Naam, upande wangu wa kulia kama kuna swali lolote pale tafadhali. Naam, katikati kushoto kwangu ama mara nyingi kuna maswala huko. Naam. Aha, mimi nafikiri ndio yale nilisema hapa, lazima itakuja utata. Ni kwamba tukisema kwamba ratiba inaonyesha kwamba wanamaliza wanafunzi mtihani lini? Alhamisi. Kwa hiyo kuanzia hapo wakishamaliza mtihani, basi unaweza kuja kukuta msikiti mupe, ina maana markazi ishafanya nini? Ishafungwa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba ile durusi zote labda naweza nikasema durusi kwa ufupi zitamalizia kwa Abu Aiman. Abu Aiman yeye kija Jumanne itakuwa ndio amemalizia, kwa sababu mashekhe wengine wao washafunga. Mbona ukisema Sheikh Mujahidi juzi Ijumaa wafunga darasa yake, mashekhe wengine Sheikh Riyadi wiki moja nyuma kabla washafunga. Kwa ina maana darasa hii ya leo na sisi tutakuwa sasa tumemaliza, kwa sababu wiki inokuja, ina maana itakuwa hakuna mtu hapa, wanafunzi washaondoka. Kwa mantiki hiyo inaingia mpaka siku hiyo Jumamosi itakuwa vile vile darasa hakuna. Lakini pamoja na hivyo ni kwamba nimesema matangazo rasmi yatatolewa siku ya Ijumaa ambayo itakuwa ndo mtu anapata tangazo la jumla jamani na zile tarehe jamani madrasa markazi tafunguliwa tarehe fulani hivi na hivi na hivi na hivi. Nafikiri umeelewa kidogo. Jazakallahu khair. Naam. Naam. Dalili ya kupaka hina ziko nyingi. Nafikiri katika kitabu hiki ambacho tulikisoma hapa alfajiri kinaitwa Ash-Shama'ilul Muhammadiyya. Na rubana nikasema kwamba ni babu wasi' ni mlango mkubwa wa kifikihi ambao hatuwezi tukasoma. Lakini tulipokuwa tukisoma kitabu hiki nakumbuka kulikuwa kuna mlango maalum wale ambao walikuwa walihudhuria unazungumzia habari ya naam, hivi punde tu tulikuwa tukipaona tulifahamu. Mlango upo, lakini cha msingi naweza nikasema kwamba kuna dalili nyingi ambazo zilikuwa zinazungumzia habari ya kupaka mvi. Sasa labda kama ili tusiwacheleweshe watu utaniona pembeni niweze kukupa ile ushahidi, lakini humu sio nimekuwa kama vile almuhim, ningependa tu kutosheleza Sheikh Awaz kwamba dalili za kupaka mvi tumezisoma humu katika Shama'ili Muhammadia, na kwamba jambo hilo limedhibiti tuliache tunana sigioni labda lakini tulisoma. Nafikiri kwa wale ambao waliohudhuria darasa za alfajiri wengi hapa alhamdulillah wanafunzi na wengi mbalimbali tumemaliza kitabu hichi. Kuna mlango maalum unazungumzia habari ya kupaka yani mvi rangi, na sikaja hadithi ni rangi gani na rangi gani na sikaja hadithi zinazokemea upakaji wa rangi ambazo zilikuwa si hizo rangi ambayo ilikuwa ni kama mfano hizo ndevu zako, rangi hiyo ndio iliyothibiti kwa mujibu wa sunna. Kwa hivyo naam, ziko dalili nyingi katika suala hilo. Allahu alam, Allah ndio mjuzi zaidi au kuna zaidi labda.